Pause, ó. Missão, isso. Volta, galera, fica aqui, ó. Me limpou. Aqui, me limpou. Espera aí, não tem falta, galera. Sai che mi dico la vista. Cazzo il fuoco tibio, ma stiamo a dare a portare. Oh, hot one. Hot one, hot one. Perché il fuoco non è stato un fuoco. Sì, ho visto la porta. No, no. Io sono stato in cazzo, ma. A hot darab, ami. Hot és hot. Mondom, hogy 6, 6 meg a 26. Érted? 6 plusz 6. Két fordulót kibír, nem lesz kettő.

ott van. Igen, fölkezdtem. Ez a fej jobban szórja. Mondd! 60 ott. 60 a kocsin, a maradék. Több nincsen a kocsin, csak 6 darab. Van lent? Nem. Elég ez az egy forduló út, ez egy forduló kibír ez? Közelebb azik, ha megint megállunk közben. Meg. Akkor be lehetne önteni 6-ot is. Mert ne öntsük bele 6-ot. Mit gondolt? Most már. Levettem a morna. Kettő. A kocsi nincsen sok már. Levettem, én szállom egy gályban össze-vissza. Levettem aztán, hogy... Levettem pont a kocsin háromat. Levettem már háromat. Ez a maradék. Nem az a... De ugyanaz mindegyik, mindegyik apacs. Hogy apacs mindegyik, van a fiúra. Ja. Nem értél. Hogy mindegyik apacs? Egyáltalán egy apacsot beleöntöttem most. Na most már mindegy öntök egy ezeket. Akkor máskot öntögetem. Ha mi nem azok az öntök, ami sorba van. Ez is... Vigyázz már, vigyázz, most önt már bele, vissza már. Nem lesz szent az a napóba. még egy gyanak úr. Van még egy gyanak úrna. Még egy gyanak úrát beleöntött. Nem, ez a napúrna. Kettő apasztam benne. Azt mondom, hogy hagyjad meg az egyszerre, vagy a vagyogodunk, vagy a vagyogodunk. Maradt még a... Van önmátja a prógrának. Nem öntem. Ez a két hát, hogy ott van. Egy apasztott, hogy ott van. Összeszkeltem. Jövő után kérdezik a végjelesztőt. Mindegy, akkor maradt 4 darab apacs. Ну что?